اور اس لیے قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اپنے ہاتھ خود ہی چبا رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے. یقول اور ساتھ بول رہا ہوگا، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا. یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میں کیا کر بیٹھا، میں نے فلاں کو دوست بنایا، وہ میرا ہم نوالا ہم پیالا بنا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کی صحبت نے مجھے برباد کیا. اور کیسا برباد کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے قرآن کے احکامات کے آ جانے کے بعد گمراہ اس نے مجھے کیا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان تو بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. مفسرین بحث کرتے ہیں، بات دوست کی ہو رہی تھی، لفظ شیطان کا آ گیا، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، جو دوست دین سے دور کرتا ہے وہ ہوتا ہی شیطان ہے. اس لیے آخری سورت جو ہے نا، قل اعوذ برب الناس، پہ پانچ مرتبہ لفظ الناس آیا ہے. ابن القیم کیا کہتے ہیں، کیوں بار بار یہ لفظ آیا؟ اس لیے کہ اصل دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. یہ شیطان کا نام تو لیتے ہیں جو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آتا، وہ انسانی شکل میں ہی آ کے وسوسے ڈلواتا ہے اور انسان کو غلط راستے پہ چلا دیتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے. سامعین محترم، المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. نیکوں کے ساتھ کو بیٹھے، اس میں نیکی کی تڑپ، نیکی کی خوشبو، نیکی کا رنگ پیدا ہوتا ہے. برے کے ساتھ بیٹھو، وہی غلط زبان، وہی فلرٹ زبان اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہی اس کے رویے بنتے ہیں. المجالسہ تولد المجانسہ، جیسے بیٹھو گے، یہ کاربن پیپر ہے، اسی طرح کے بن جاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھا دوست اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ ایک کستوری بیچنے والا ہے اور اس کے تین آپشن ہیں، اما ان یحزیک، آپ کستوری والے سے دوستی لگا لیں تو دوست دوست کو آخر اس کا احترام کرتا ہے، اس کو کستوری تحفے میں دے دے گا، تب بھی خوشبو آ گئی. واما ان تبتاع منہ، یا اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لیکن خوشبو تو پسندیدہ چیز ہے، آپ خود خرید لیں گے. واما ان تجد منہ ریحا طیبہ، نہ آپ خریدنے کے اس وقت قابل ہیں، نہ وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے. کستوری والے کے پاس چند لمحات بیٹھیں گے تو معطر تو ہوں گے. صحبتكم فازددت نورا وبهجة ومن يصحب الطيب المعطر يعبق. اس لیے کہنے والا کہتا، میں نے جب سے آپ کا ساتھ اختیار کیا ہے، میرے اندر خوشبو تو کیا، میری روح بھی جو ہے وہ معطر رہتی ہے آپ کے ایمان کی خوشبو میں. ومن يصحب الطيب المعطر يعبق، اور جو خوشبو کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، جب ہوا آتی ہے تو یہ ہوا اس خوشبو کو دور دور تک پہنچانے والی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اچھا دوست. اور اس کی دنیا میں مثال کیسے فٹ کریں گے؟ نیک دوست کے پاس بیٹھیں گے, وہ نیکی کی بات آپ کو کہہ دے گا. وہ نہیں بول رہا, آپ سوال کر کے پوچھ لیں گے. اور اگر دونوں پہلو نہیں ہیں تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کا نام نیک بن جاتا. کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا آدمی ہے, کیوں؟ اس کی فلاں نیک آدمی سے بڑی صحبت رہی ہے. اور برا دوست کنا فقل کھیر, یہ بھٹی رکھ کے پھونکے مارنے والا, لوہے کو گرم کرنے والا. اب اس کے پاس بیٹھو گے, اما ان یحرق ثیابک, اب آگ جل رہی ہے, کوئی چنگاری اڑ کے آئے گی تیرے کپڑوں کو جلا دے گی, بیٹھو اس کے پاس بھٹی کے. واما ان تجد من ریحا خبیثا, اور اگر برے کے ساتھ بیٹھو گے نئی کپڑے جلے تو کم از کم دھواں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا. یہی وجہ ہے کہ برا یا تو تمہیں اپنے جیسا برا بنا لے گا, نہیں تو آپ اس کی برائی میں ملوث ایسے ہوں گے لوگ کہیں گے دیکھا ہے یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. اس لیے شاعر کہتا ہے قل من تو عاشق قلت من انت, مجھے بتاؤ کس کے ساتھ بیٹھتے ہو, میں تیری حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہوں. لا تسأل عن قرینی, لا تسأل عن المرء وسل عن قرینی وكل قرین بالمقارن يقتدی, کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو دیکھو یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کی شناخت اس کے دوست ہوتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے, الناس كأسراب القطع, انسان پرندوں جیسا ہے. آپ نے دیکھا ہو کبھی فاخت اور کوا اکٹھے بیٹھے ہوں؟ ہو سکتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بات پڑی, باہر نکلے تھے کوا اور فاخت اکٹھی بیٹھی, فتعجب, بڑے پریشان ہو, یہ کیا ہو گیا؟ کوا اور فاختہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ کیسے بیٹھ گئے؟ اسی حیرانگی میں تھوڑا سا آگے بڑھے, کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوے کو اور فاختہ کو دونوں کی ٹانگوں کو باندھا ہوا تھا اور دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں واقعی الناس كأسراب القطع, ویسے کوا اور فاختہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکتے, ان دونوں کو باندھا گیا ہے. اسی طرح شیطان باندھ دے تو باندھ دے کسی غلط کو اچھے کے ساتھ اور اچھے کو غلط کے ساتھ, نیک آدمی کبھی برے کی صحبت کو پسند نہیں کرتا.